października w salonach Opla. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 10 października, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Strażacy wciąż pracują w miejscach dwóch pożarów w Grabowie Łódzkim. Płonęły tam hala i składowisko odpadów. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz komentuje w Trójce raport na temat demokracji, między innymi w Polsce. Trwa zbiórka pieniędzy na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji. Prowadzi ją Polska Akcja Humanitarna. Jeszcze przez kilka godzin może trwać dogaszanie pożaru hali i składowiska odpadów w miejscowości Grabów w województwie łódzkim. Po południu ogień wybuchł w zakładach zajmujących się recyklingiem. Wieczorem na mniejszym składowisku w centrum miejscowości. Ten drugi pożar został już ugaszony, informuje Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Sytuacja jest, można powiedzieć, opanowana. Czy ten mniejszy pożar jest już całkowicie ugaszony, natomiast ten większy pożar jeszcze delikatnie płoną plastiki. W tym momencie strażacy dogaszają składowisko, które znajdowało się obok hali. Przetwórstwa do samej hali nie wpuszczani są ratownicy ze względu na zagrożenie zawalenia się ścian, także tam działają ratownicy z podnośników. Przez całą noc z pożarem walczyło prawie 150 strażaków z całego województwa łódzkiego. Przyczyny wybuchu ognia nie są jeszcze znane. Pod uwagę branych jest kilka hipotez. Polska spadła w rankingu demokracji przygotowanym przez niemiecką fundację Bertelsmanna. Nasz kraj znalazł się na 37. miejscu wśród zbadanych przez ekspertów 41 państw OECD i Unii Europejskiej. W porównaniu z poprzednim badaniem z 2014 roku Polska spadła o 29 miejsc. Różne prywatne instytucje czy firmy mogą prowadzić różne badania. W ten sposób raport komentował w salonie politycznym Trójki szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Ja widzę już taki rozdźwięk, czy też różne interpretacje kwestii demokracji. No, my stoimy na stanowisku, że demokracja to rządy ludu i ona się realizuje w wyborach. Natomiast niektóre elity na Zachodzie uważają, że demokracja jest wtedy, kiedy społeczeństwo wybiera władzę taką, jaką pasuje tym elitom. I tu mamy dokładny przykład. Polacy dokonali wyboru, wybrali Prawo Sprawiedliwość, które sprawuje rządy w imieniu narodu i to się nie podoba. W związku z tym najlepiej określić te rządy jako niedemokratyczne i to jest instrument realizacji pewnych celów, moim zdaniem, a nie obiektywny fakt. Niepokojące tendencje eksperci fundacji zaobserwowali w 26 krajach, w tym m.in. na Węgrzech, w Rumunii, Meksyku, Turcji, ale też w USA. Większość unijnych krajów chce redukcji emisji dwutlenku węgla z nowych aut osobowych o 35%, a z lekkich samochodów dostawczych o 30%. Ten cel miałby zostać osiągnięty do 2030 roku. Takimi ustaleniami zakończyło się spotkanie unijnych ministrów środowiska w Luksemburgu. To nie kończy jeszcze prac nad przepisami. O ich ostatecznym kształcie zdecydują negocjacje krajów wspólnoty i Parlamentu Europejskiego. W szczegółach Beata Płomecka. Ministerialne porozumienie zostało osiągnięte po ponad 13 godzinach negocjacji. Rozmowy były trudne, bo wiele krajów, m.in. skandynawskie oraz Francja, Holandia, Irlandia i Hiszpania, domagały się ambitnych celów 40-procentowych. Niektóre mówiły nawet o 50-procentowej redukcji. Po drugiej stronie były Niemcy i kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska, które uważały, że 30-procentowe redukcje wystarczą, tak jak chciała tego Komisja Europejska. To były wyjątkowo trudne negocjacje. Początkowo nie wierzyłem, że dojdzie do porozumienia, ale udało się osiągnąć satysfakcjonujący kompromis. Komentował komisarz odpowiedzialny za sprawy klimatyczne Miguel Arias Cañete. Ostatecznie kompromis poparło 20 krajów. Teraz Austria w imieniu unijnych państw będzie negocjować z przedstawicielami Europarlamentu kształt przepisów. Europosłowie w przyjętym w ubiegłym tygodniu stanowisku opowiedzieli się za jeszcze ambitniejszymi celami. 40-procentowym zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska Akcja Humanitarna zbiera pieniądze na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji. Na liście zabitych przez żywioł jest już prawie 2000 osób, ale 5000 uznawanych jest za zaginione. Ogromne są też zniszczenia. Wojciech Cygielski. Ponad tydzień temu trzęsienie ziemi o sile 7,5 stopnia w skali Richtera nawiedziło rejon miasta Palu. Aleksandra Zabłocka z Polskiej Akcji Humanitarnej podkreśla, że teraz jednym z najważniejszych zadań organizacji pomocowych jest dostarczenie mieszkańcom wody pitnej. Chodzi o to, aby zmniejszyć ryzyko epidemii. Brak dostępu do czystej wody, skażenie wody wywołane zniszczeniem infrastruktury samej wodnej, brak dostępu do podstawowych warunków takich sanitarnych powoduje wzrost ryzyka epidemiologicznego. I tutaj właśnie to uzdatnianie wody jest kluczowe, aby zapobiec takim chorobom jak cholera czy dur brzuszny. Polska akcja humanitarna rozpoczęła na razie zbiórkę pieniędzy i czeka na informacje miejscowych władz w Indonezji co do najważniejszych potrzeb. Dopiero wówczas PAH chce podjąć ostateczną decyzję, na co dokładnie przeznaczone zostaną pieniądze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 9:05, a to oznacza, że w Trójce pora na wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i w studiu Krzysztof Łoniewski. Co prawda rywale bez Cristiano Ronaldo, rozgrywki też bez większego znaczenia, ale kto z kibiców futbolu nie zerknie na mecz? Polska-Portugalia. Łukasz Fabiański przed jutrzejszym spotkaniem na życzenie dziennikarzy porównuje Jerzego Brzęczka i Adama Nawałkę. Na pewno są to dwie różne osobowości. To jest nasze drugie zgrupowanie z trenerem Brzęczkiem. On też potrzebuje czasu, żeby nas poznać, że chodzi o sam trening na boisku. Też ma jakby swój pomysł, który chce nam sprzedać, który w jakimś stopniu również się różni od tego, co wcześniej proponowano trener Nawałka. Tak więc myślę, te takie taktyczne, treningowe sprawy, to jest taka różnica, ale też bym nie oceniał tego pod kątem tego, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, po prostu ma swój pomysł. Mecz z Portugalią jutro na Stadionie Śląskim o 20:45. Tam gramy też z Włochami, też w Lidze Narodów, to spotkanie w niedzielę. Od wczoraj nowego trenera w Genoi ma Krzysztof Piątek. Oczywiście to nie on przyczynił się do zwolnienia Davide Ballardiniego. Strzela przecież gola za golem, ale Genoa częściej przegrywa niż wygrywa. Sytuację miał odmienić Chorwat Ivan Juric, to on został nowym szkoleniowcem. Ciekawe, jak długo posadę w United utrzyma Jose Mourinho. Jedni mówią, że zostanie wylany lada dzień, inni, że zwolnienie Portugalczyka kompletnie nie opłaca się właścicielom klubu. W każdym razie Mourinho nie zapuścił korzeni w Manchesterze. Pracuje tu 2 lata, a domu nie kupił, ba, nawet nie wynajął mieszkania. Ciągle mieszka w hotelu, oczywiście nie byle jakim, lecz 5-gwiazdkowym. Śniadań nie musi sobie robić, sprzątać też nie. Dobrze się urządził, tyle że ten luksus kosztował klub jak do tej pory bagatela okrągłe 500 000 funtów. O grubą kasę grają też tenisiści w Szanghaju. Pula nagród wynosi tu ponad $7 milionów. Ich chrapkę na główną wygraną ma Novak Djokovic. Na razie zameldował się w 3. rundzie po wygranej z Francuzem Jeremym Chardim. Manatki musiał za to spakować Marin Cilic. W 3 setach do skóry dobrał mu się młody Chiliczyk Nicolas Harry. To zajrzyjmy jeszcze za ocean. Tu prestiżowa amerykańska telewizja ESPN stworzyła ranking 10 najlepszych bokserów na świecie w poszczególnych kategoriach wagowych. W zestawieniu są i nasi pięściarze. Zestawienie to opracował Dan Rafael, dziennikarz ESPN, uznawany za jednego z czołowych bokserskich specjalistów na świecie. Najwięcej zainteresowania wzbudza królewska dywizja. Warto w tym przypadku odnotować awans na 6. pozycję Amerykanina Jarella Millera, który w ostatni weekend, jak podkreśla stacja, znokautował weterana ringu Tomasza Adamka. Pierwszą lokatę zajmuje Brytyjczyk Anthony Joshua. Do tego elitarnego grona powoli puka walczący w Nowym Jorku niepokonany dotąd Adam Kownacki. 2 Polaków jest w zestawieniu kategorii junior ciężkiej. 4. pozycję okupuje Krzysztof Głowacki, natomiast 9. Krzysztof Diablo Wodarczyk. 8. w wadze średniej jest Maciej Sulęcki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Tomasz Gorozdowski. Środa w całym kraju będzie słoneczna, w ciągu dnia będzie także ciepło. Termometry w Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie pokażą 18 stopni, w Olsztynie będzie 19, w Katowicach, Lublinie, Warszawie i Gdańsku 22, w Poznaniu 21, a w Opolu i Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Telewizja tam, telewizja tu, internet tam, internet tu, telefonia tam, telefonia tu. Tam i tu. To oferta domowo mobilna od Vectry, w której rozmowy i SMS-y bez limitu, 6 giga internetu mobilnego oraz HBO Go masz tylko za 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601 601 601. Vectra, tam i tu.

and now we do it like this. All night. Trzech polskich znakomitych DJ-ów. DJ Krótki, DJ Ben i DJ Eprom. To ten ostatni jest tak naprawdę motorem napędowym tego projektu, który nazywa się Modulators, bo DJ Eprom obsługuje i sampler, i automaty perkusyjne, i gramofony, i daje głos, ten, który państwo słyszeli, ale przede wszystkim walczy na gramofonach. Mistrz świata wielokrotny, mistrz Polski wielokrotny, producent, inżynier dźwięku, ktoś, z kim na przykład uwielbia pracować, Michał Urbaniak. Pomyślałem sobie, że warto dzisiaj porozmawiać w audycji do południa o tym, co wczoraj wydarzyło się w Warszawie. A co się wydarzyło? Wystąpił Jack White. Jeśli państwo mają jakieś pomysły związane z tym koncertem, jeśli byliście i chcecie podzielić się wrażeniami, zapraszamy niezwykle serdecznie. Nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl. A u nas White Stripes. We'll be right back. czarnymałpka.polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy, jeśli Państwo byli na koncercie i chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, to bardzo proszę. Pan Sławek z Olsztyna już napisał, że był w sobotę w Gdyni na koncercie i kapitan Jack nie bierze jeńców i trzy wykrzykniki. No, zazdroszczę, panie Sławku. Ja niestety nie mogłem być. Tak mi się właśnie wydawało, że Jack White po prostu jeńców nie bierze. czarnymałpka.polskieradio.pl. Aha, pan Adrian napisał, co to jest. Pytają o utwór na początku. To był zespół Modulators. Wspominałem o tym. Co tu jeszcze? Z tym organkiem na analogu nie ma co czekać. Niech pan od razu gra. Pan Zbyszek napisał, będzie, a skąd pan Zbyszek wie, że ja mam organka na winylu z sobą? Ano dlatego, że pozwoliłem sobie na jednym z portali społecznościowych umieścić zdjęcie tych płyt, które będziemy dzisiaj grali. Co tam jeszcze? W Radomsku słońce świeci, pozdrawiamy niezwykle serdecznie Radomsku. U nas też, patrzę w tej chwili przez okno, piękna jesień, złote liście na drzewach, słoneczko. Jest po prostu wspaniale. Takes me away. Poznaniu niestety było tak beznadziejne nagłośnienie, że trudno stwierdzić, czy koncert Jacka White'a był dobry. Jak to możliwe? 3 wykrzykniki. Sala trudna, ale niemożliwa. Pozdrawiam, Ania. Pani Ani, no bardzo przykro, że takie doznania ma pani z koncertu Jacka White'a w Poznaniu. A tymczasem sięgamy do naszego kalendarza trójkowego i co tutaj widzimy? W 1970, 10 października numerem 1 na liście przebojów w Wielkiej Brytanii był album Paranoid zespołu Black Sabbath. Paranoid i zespół Black Sabbath. Melduje, że Poznań też słoneczny, muzyka przednia, aż się chce pracować. Pozdrawiam, Bartosz. Również pozdrawiam Poznań. Co tam jeszcze? W Mielcu też piękne słoneczko świeci, ale na polu. No tak, w Mielcu zawsze jest na polu, u nas jest trochę inaczej w Warszawie. Jeszcze chłodno, dopiero niedawno mgła się podniosła. Pozdrawiam z Mielca. My również bardzo serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Dla przedsiębiorców, którzy cenią perfekcję i szukają optymalnych warunków leasingowych, jeszcze w tym roku przygotowaliśmy bezkonkurencyjną ofertę na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Wybierz Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 103%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A u nas... Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski, bardzo elegancy jak zwykle. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Sławomirze Hirku, szanowni państwo, Kasprowy Wierch wraca do państwa, o tym wczoraj dużo mówiliśmy, słyszeliśmy. Polski Fundusz Rozwoju odkupi od prywatnego funduszu MIT Europa spółkę Polskie Koleje Linowe. Dlaczego jednak nie podano, panie Sławomirze, za ile? Za jaką kwotę? To jest historia sięgająca wstecz jeszcze roku 2012. Na stronach Sejmu można znaleźć nawet scenografię, tak powiem specjalnie, z posiedzenia Sejmowych Komisji Skarbu Państwa, gdzie mowa była o sprzedaży tegoż z majątku PKP, bo to PKP tak naprawdę sprzedawało formalnie. To nie był majątek Skarbu Państwa bezpośrednio. 85% szło na spłatę długów PKP, 15% na Fundusz Własności Pracowniczej, tak zwany. I nie odpowiadając wprost na pytanie o cenę, która w tej chwili jest, bo to jest bardzo przykre, dlatego że wtedy sprzedano za określoną cenę i wiadomo było, że pewne rzeczy trzeba w PLK, czyli Polskich Kolejach Linowych, PKL, Polskie Koleje Linowe, zrobić. I te rzeczy oczywiście zostały w międzyczasie zrobione. Gdyby PKP zrobiło to samo, to mogłoby to sprzedać albo znacznie drożej, bo jest kwestią wtórną, czy to powinno być własnością Skarbu Państwa lub spółek powiązanych ze Skarbem Państwa pośrednio lub bezpośrednio, czy nie. Ważne jest to, że my Polacy mamy zdolność, ja to twierdzę z pełną stanowczością, mamy zdolność do restrukturyzowania przedsiębiorstw sami. Potrafimy to robić. I jesteśmy w stanie to zrobić. I z pełnym szacunkiem, ale fundusze inwestycyjne powinniśmy wykorzystywać nie do prostego odkupywania, nie do inwestycji portfelowych polskich przedsiębiorstw, ale do inwestowania od zera. Panie Sławomirze, ale obecny właściciel kupił tę spółkę za 215 milionów złotych. Teraz ktoś z moich pieniędzy, z pana pieniędzy, z pieniędzy Hirka Wrony kupił PKR. Chciałbym wiedzieć za ile. Dlaczego nie wiemy? Powiem tak, wtórnie możemy się bardzo łatwo dowiedzieć. W dzisiejszym świecie nic nie można tak naprawdę ukryć. Jest to bardzo trudne, żeby cokolwiek ukryć. I wiemy, po ile MIT Europa wystawiło to. Wystawiło to za 524 miliony złotych. Czekamy na informacje w tej sprawie. Być może tę kwotę poznamy. Teraz o tym to dobre informacje, że będziemy, i to za chwilę, bogatsi niż Portugalia. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Według MFW, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pod względem wielkości PKB na mieszkańca jeszcze w tym roku wyprzedzimy Węgry, a później Portugalię. Stopniowo będziemy przybliżać się też do Włoch. Na liście najzamożniejszych przesuniemy się z 61 na 54 miejsce na świecie, a pod względem wielkości gospodarki w najbliższych latach możemy liczyć na wyprzedzenie jednak tylko jednego kraju, Tajwanu, i da nam to awans na 22 pozycję w światowym rankingu. No, nieźle to wygląda. Bogatsi niż Portugalczycy. I tutaj zupełnie bym na to inaczej spojrzał. Zmieniłbym całkowicie paradygmat myślenia. Bardzo proszę. Spójrzmy na to z punktu widzenia światowej gospodarki. My w światowej gospodarce i o tym DGP też bardzo wyraźnie pisze, dziennik Gazeta Prawna, mamy tylko i wyłącznie 0,89% udział polskiej gospodarki w światowej gospodarce. I ten udział niestety maleje. Myśmy... Mimo tego, że się rozwijamy, nasza gospodarka jest rzeczywiście większa, ale inne rosną bardziej. Tak, my bardzo szybko idziemy do przodu, ale inni idą jeszcze szybciej. Dlatego musimy zmienić kompletnie paradygmat myślenia. Musimy patrzeć bardzo daleko w przyszłość i porównywać się. To niestety nie powiem, że Europa jest ostatnim atomem w klasie. Absolutnie tego nie powiem. Ale my się musimy porównywać do prymusa w klasie. Nie możemy porównywać się do uczniów, którzy niekoniecznie są prymusem w czyli klasie. Czyli to Azja? Patrzymy Azja na Azję. I za chwilę Afryka. Zwróćmy na to uwagę, gdzie idą w tej chwili inwestycje. Inwestycje idą do Azji i to bardzo różnych krajów, a tam jeszcze bardzo wiele krajów drzemie, żeby nie powiedzieć, że śpi. I to potężnych krajów, dużo bardziej ludnościowych od nas, nie mówiąc już o Afryce. W związku z tym zmieńmy paradygmat myślenia, nie porównujmy się do Europy. Starajmy się iść jeszcze szybciej, szukajmy tych przykładów, które nas inspirują, nie cieszmy się z tego, że ktoś jest słabszy od nas, bo zawsze ktoś będzie słabszy. Cała polska gospodarka się rozwija, ale rosną też dysproporcje, różnice między regionami Polski. Pod względem poziomu PKB na mieszkańca wzrosły w ciągu analizowanych ostatnich 16 lat, analizowanych przez organizację OECD. Teraz tak, PKB na mieszkańca najbiedniejszego polskiego regionu, którym jest województwo lubelskie, to zaledwie 44% PKB per capita najbogatszego Mazowsza. Tak, ale tutaj też zupełnie poproszę, abyśmy na to spojrzeli z innej strony. Co jest ważne w dzisiejszym świecie? W dzisiejszym świecie jest ważna jest zdolność przemieszczania się, czyli przemieszczania się samemu, transport, czyli sieć dróg zarówno do transportu kołowego, ale przede wszystkim w transporcie publicznym sieć dróg szynowych. Czyli co, można się przenieść do bogatszego regionu? Po to, żebyśmy mogli mieszkać gdziekolwiek, gdzie chcemy, pracować gdziekolwiek, gdzie chcemy i jako ktokolwiek, kim chcemy być w przyszłości. Jeżeli byłby transport odpowiedni, okej. Okay. Po drugie, oczywiście, nie tylko transport, ale też komunikacja, czyli łączność, komunikacja, wymiana informacji. To są rzeczy, które są podstawowe. Jeżeli my na to zwrócimy uwagę i na to będziemy pieniądze przeznaczali, przeznaczajmy na to pieniądze, przeznaczajmy pieniądze na inwestycje daleko idące w przyszłość. Wyprzedzajmy świat o 30 lat. Cykle technologiczne się bardzo mocno skracają w tej chwili. Idziemy coraz szybciej do przodu. A propos technologii, DVD i CD umierają, czytam na stronach Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej. Sprzedaż odtwarzaczy na świecie drastycznie spada. W Polsce popyt na nie też co roku się kurczy, jednak same płyty wciąż kupujemy dość chętnie. Hirek Wrona ma głos. Dlaczego ja? Pan Sławomir jest ekspertem od ekonomii. Ale ty się tutaj zajmujesz w dużej mierze, zawsze opowiadasz o tym, jak dużo inwestujesz, kupujesz płyt kompaktowych. Ja akurat podejrzewam, że te statystyki ciebie to w ogóle nie dotyczą. Ja przede wszystkim inwestuję w płyty winylowe z racji wielkiej miłości do płyt winylowych, ale kupuję oczywiście też płyty kompaktowe, natomiast w Polsce ta sprzedaż będzie malała, ale wydaje mi się, że za 2-3 lata będzie trend odwrotny, trochę tak jak z winylami, czyli wróci moda na płyty kompaktowe, dlatego że no, pytanie ekonomiczne jest bardzo proste. Co zrobić z tysiącami fabryk płyt winylowych i płyt kompaktowych i DVD na świecie? No, możemy oczywiście wszystkie zamknąć, ale tam są olbrzymie inwestycje poczynione. Przede wszystkim w strukturę, o której mało się mówi, z uzdatniania wody. Dlatego, że do produkcji płyt kompaktowych potrzebna jest krystalicznie czysta woda. Mówiłem już kiedyś o tym, że na przykład za polem polarnym w Norwegii wybudowano kiedyś fabrykę, dlatego, że tam czysta woda była. Po prostu. To był jeden kryterium ekonomiczne. No proszę. I w związku z tym wydaje mi się, że te fabryki coś będą musiały robić. Na co będą musiały robić? Płyty kompaktowe, zatem moda na kompakty wróci. Będą musiały się bardzo szybko przestawić. Ja już przypomnę tylko, że na początku tej dekady bardzo jednoznacznie wszyscy mówili o tym, że z uwagi na kilka czynników takich jak hałas, bo przede wszystkim nowe technologie wytwarzają mniej hałasu. My chcemy żyć w coraz większym komforcie. Awaryjność, nowe technologie są coraz mniej awaryjne, a coraz więcej oferują. Oczywiście mają coraz niższy pobór energii, a energia staje się coraz dla nas ważniejsza. Coraz mniej miejsca zajmują. Mamy bardzo, bardzo istotna jest przestrzeń, a każda nowa technologia, nanotechnologie zajmuje mniej miejsca niż ta, która była uprzednio. Coraz szybciej odczytujemy danych, a wszystkie nowe technologie umożliwiają nam szybszy odczyt danych. Denerwujemy się, jak musimy na coś czekać, jak kiedyś przecież dzwanialiśmy się do internetu chociażby. No i oczywiście jesteśmy nie tyle wygodni, co szukamy komfortu w życiu. Chcemy żyć coraz bardziej wygodnie. Chcemy żyć tak, żebyśmy byli zadowoleni z życia. Czas jest jedynym dobrem, którego nie zastąpimy niczym innym w życiu. No to bardzo a propos, jeśli Państwo narzekają na to, że dużo czasu zużywają Państwo na biurokrację w Polsce, to proszę posłuchać tego. Nawet 86 podań i różnych zaświadczeń należy złożyć, by otworzyć we Włoszech warsztat samochodowy. W przypadku baru potrzeba 70 wniosków, a salonu fryzjerskiego 65. To dane z raportu na temat biurokracji we Włoszech. Koszty tych procedur mogą sięgać nawet 20 tysięcy euro. I tutaj jeszcze raz wróćmy do tego. Warto się porównywać do innych kontynentów, niekoniecznie do Europy. Oczywiście Włosi są wciąż 29% na osobę, jeżeli chodzi o produktywność, jeżeli chodzi o bogactwo przed nami, ale jeżeli chodzi o bieżące strumienie, jeżeli chodzi o zasoby finansowe, to oni mają 6 razy więcej zasobów finansowych na osobę niż my mamy w tej chwili w Polsce. W związku z tym mamy naprawdę bardzo daleką drogę, żeby ich dogonić i dlatego staramy się nie naśladować ich, staramy się naśladować tych, którzy są dużo bardziej efektywni bez względu na to, z którego miejsca startują. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dziękuję. Patryc już wyżga. Dziękuję, do usłyszenia o 16:00.

2013 roku Wiena została wybrana przez słuchaczy BBC Radio 2 najlepszym utworem, którego najwyższą notą na liście przebojów było miejsce drugie. Pokonał takich rywali jak Strawberry Fields Forever, Hound Dog czy Wonderwall. Mitch Ure tak mówi o tym utworze. To piosenka o przelotnym, wakacyjnym romansie. Nie doświadczyłbym tego, ale wielu ludziom zdarza się urlopowa miłostka. Myślisz, że będzie to trwało wiecznie, a po dwóch tygodniach wracasz do codziennej mordęgi w biurze i uczucie znika. Jednak kiedy wracasz w tamto miejsce, uderzają cię tamte emocje. A poza tym w życiu nie byłem w Wiedniu. Vlogowskaz. Dziś we vlogowskazie wizyta u pewnego youtubera, którego ulubionym kolorem jest czerń i różne rodzaje szarości. To jest taka jakby komedia grozy. Czy to robię ciekawostki, czy jakieś porady, wszystko zahacza o horror, o różne klisze z horrorów. Więc no ta kolorystyka pasuje. Mówi Marko Kubiś, youtuber. Teraz na przykład przygotowuję film o kosmosie, o wlotach w kosmos. I teraz na przykład się dowiedziałem, że taką najbardziej popularną kontuzją wśród astronautów są problemy z paznokciami, bo rękawice ściskają za mocno i po pierwsze nie masz dopływu krwi, a po drugie rękawice są napompowane, więc żeby coś nacisnąć, musisz to tak jakby dociskać palcem cały czas. Notorycznie odpadają im paznokcie. To nawet zauważyłem potem, bo specjalnie tak jakby zastanawiam się, czy to naprawdę. Jak się obejrzy zdjęcia astronautów, którzy wrócili, to rzeczywiście wszyscy mają fioletowe końce palców i wygląda to niezbyt estetycznie. Jakby to taki największy horror, jaki możesz sobie wyobrazić, że cały czas ci odpadają paznokcie w kosmosie. Ktoś ukrył w twoim ciele skarb. Ba, a nawet cały nieźle prosperujący park rozrywki. Tylko piraci z trzustki zdają się trochę nudzić zwiedzających. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku 13 strasznie dziwnych faktów. Filmy prezentowane na kanale Marko to mroczne animacje, które sam wykonuje. Tutaj raczej to wyszło z tego, że od zawsze gdzieś tam ta grafika była i w pewnym momencie znalazłem, że hej, mogę to wrzucić w filmy swoje i zajmuje to mnóstwo czasu i tak jakby totalnie się nie opłaca. No ale ja wychodzę z takiego założenia, że jak już robię to na YouTubie i chciałem mieć jakąś pracę marzeń, no to rzeczywiście niech wygląda jak ta praca marzeń, a nie będę się dostosowywał z każdym elementem, tylko żeby działało. Oczywiście łatwiej jest nagrać jakiś tam filmik i szybko go zmontować, wrzucić do sieci. Ty to robisz odręcznie, czy to robisz na komputerze? Jak to wygląda cały ten proces? No ilustracje powstają przede wszystkim na komputerze, w programie do animacji. Wybieram tak jakby narzędzia, które sprawiają, że mimo wszystko ta praca jest szybka. Stworzenie jednej ilustracji w filmie zajmuje z godzinę, półtorej, więc tak jakby jest to bardzo czasochłonne. Z reguły większość pomysłów już gdzieś tam mam, no tylko bardzo dużo czasu zajmuje weryfikacja. Tak jakby ja zakładam, informuję o tym, że to jest program komediowy i te ciekawostki, no jak mówię, że cię goni potwór, no to na końcu ciekawostki, no to tak jakby wiadomo, że to jest komediowy program. Ale mimo wszystko staram się, żeby to było chociaż na podstawie prawdziwych ciekawostek te żarty ułożone i weryfikacja tego zajmuje mnóstwo czasu, bo jest dużo fałszywych rzeczy w internecie. A jeżeli ktoś chce zagłębić się w mroczny świat ciekawostek na kanale Marko, długie jesienne wieczory to najlepszy czas. Lepiej się ogląda wieczorem na pewno. Może nie trzeba iść spać od razu, ale na pewno jednak jak jest ciemno za oknem, to buduje to klimat fajniej. I zawsze się zastanawiałem w ogóle, czy fakt, że ludzie mogą oglądać te filmy o godzinie 12 w południe, nie wpływa jakoś negatywnie na odbiór. No bo to nie jest to samo, jak oglądasz w pełnym słońcu, siedzisz sobie i jest cieplutko, a co innego jak jest, wiesz, siedzisz sam w domu o pierwszej w nocy i oglądasz ten film. Vlogowskaz przygotowała jak zwykle Gabriela Darmetko. Tydzień temu bardzo się Państwu spodobał wątek brazylijski w naszej audycji, zatem dzisiaj kontynuujemy.